بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تري موجة mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darasa ya kitabu at-tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلينزا كتك في كاوبي الوبيت باب قول ما شاء الله وشئت وتاجع أقسوم أدلة الزوجتاج الإمام المجدد رحمه الله كتيكا كثبتيش وحرام نكتو جيوزو قمت قسيم ما شاء الله وشئت نليو بإذن الله تعالى تتهم دليا kile kilichobakia katika adilla. Qala rahimahullahu ta'ala wa lahu aydan an ibn Abbas anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alayhi wasallam ma sha'a Allahu wa shi'ta qala aj'altani lillahi niddan بل ما شاء الله وحده وله أي النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ونموجا alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ma shaa Allahu wa shi'ta mam bimaana ni kwa kutaka Allah subhanahu wa ta'ala na wewe qala aj'altani lillahi niddan aj'altani istifhamu inkar ni suali hili lakini la kumkataza na kumkemea huyu bwana aj'altani lillahi niddan ay sharikan ye umenifanya mimi ni mshirika wa Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wasallam akamkataza kutokamana na lafzi kama hii ambayo ndani yake pamoja na kuwa yule bwana hakukusudia kumweka mtume sallama ni mshirika na Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa namna ya lafzi ilivyokuja ikatumika wao hapa ikabeba kuwa ni atfu ambayo yasawazisha baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallama hili jambo akalikemea vikali sana na kulikataza almaana alijmali lilhadith ankara sallallahu alaihi wasallam على من عطف مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم على مشيئة الله سبحانه وتعالى بالواو. Mtume صلى الله عليه وسلم amemfanyia inkar na kumkataza yule bwana aliyekusanya baina ya matakwa ya Mtume صلى الله عليه وسلم na kile anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia herufi ya wawu. Mashaa Allahu wa shita. Akamkataza. Lima yaktadhihi hadha al-atfu min at-taswiyati baina Allahi wa baina al-makhluq. Sababu katika kutumia atfu ya wawu, ndani yake muna kusawazisha katika lafzi baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na kiumbe wake ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa'tabara hadha min ittikhadhi ash-shariki lillah. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akachukulia tamshi na lafzi kama hii kuwa ni katika kuweka mshirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma asnada al-mashi'ata ila Allah wahdahu qala bal ma sha'a Allah wahdahu. Ni kwa kutaka Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Munasabatul hadith lil bab أن قول ما شاء الله وشئت وما أشبه هذا اللفظ من اتخاذ الند لله المنهي عنه بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كلمت قلت هذه تمكو ما شاء الله وشئت نمفنواك كتك لفظي كما هيزي ni katika kumwekea washirika Allah subhanahu wa ta'ala kuliko katazwa. Na pamoja na kuwa hii ni shirkun asghar, kwa sababu ni shirk katika lafzi, lakini ni haramu na uharamu wake umepita yale madhambi makubwa yanayojulikana. Kwa mfano wa lafzi kama hii ni katika kumwekea washirika Allah subhanahu wa ta'ala kuliko katazwa katika hii aya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala akakataza kumwekea washirika Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa mwajua kuwa yeye peke yake ndiye anastahili kupelekewa ibada na yeye ndiye muweza wa kila kitu peke yake. Hakuna yote ni mshirika pamoja na yeye katika hilo. Ma yustafadu min alhadith. Katika fawaid zinazopatikana katika hadithi hii. An-nahyu an qawli ma sha'a Allahu wa shi'ta wa ma ashbahu mimma fihi 'athfu mashi'ati al-'abdi 'ala mashi'ati Allahi bil waw wama ashbaha thalika. Muna makatazo hapa ya mtu kusema masha Allahu wa shita. Hili jambo ni kukutaka Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka wewe, na kutaka kwako wewe. Na mfano wake wa lafzi kama hizi ambazo huwekiwa atfu ya matakwa ya mja juu ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia herufi ya wawu. Kwa hivyo ikitumika kama mfano huu herufi ya wawu, tayari hapa katika lafzi kuna kusawazisha baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na baina ya viumbe wake, na hili jambo ni haram. Amelikataza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam pia amelikataza katika sunna yake. Thaniyan, أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد اتخذه ندا لله. Yoyote anemsawazisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamweka ni sawa na Allah subhanahu wa ta'ala, hata katika lafzi, basi huyu amemfanya yule alimsawazisha na Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe kuwa ni mshirika na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ataingia katika nini? Katika ili katazo. Ataingia katika katazo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza katika kitabu chake, linalo tukataza kutokamana na kuweka washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu asione kuwa ni shirkun asghar, basi haisabiki kuwa ilichokifanya ni shirk. La, ni shirk. Hata ikiwa ni shirkun asghar, haisabika kuwa ni shirk. ثالثا انكار المنكر, kukataza munkar. Na hapa Mtume صلى الله عليه وسلم alitumia maneno makali kwa yule bwana, akamwambia aja'altani lillahi niddan, umenifanya mimi ni mshirika na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa hii ni katika lafzi kama hii, كيف يقول لي سما يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العام. كيف تكبسم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ويتكوم في كواب أبيات أمازو لو كموتزب الليش وسم يا خالق الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العام. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لو كما هذه أبيات تتناسبش وكوانا يسفيها فني الله سبحانه وتعالى إتكون توحيد خالص. في جنب إلو إلو أمبالو لو إذا كوا وكم سيفهم توم سلم نساوا نكسفيونا له الله سبحانه وتعالى نساوا. Na hatari zaidi ni kuwa mtu akishaambiwa maneno kama haya, na hii kuwa ni shirk iko wazi. Tena hii ni shirkun akbar, hata si shirkun asghar, shirkun akbar. Wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, yani al-akhirah. Katika ukarimu wako e Muhammad ni hii dunia na akhirah. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema anna lana lal-akhirata wal-ula. Sasa vipi huyo alimfananisha Mtume صلى الله عليه وسلم na Allah subhanahu wa ta'ala fi rububiyya, katika ulezi na utendaji kazi wake. Kisha wa min ulumika ilmi al-lawhi wal-qalami, yani Mtume صلى الله عليه وسلم ajua vilivyoko katika lawha al-mahfuz na kila kilichoandikwa na kalamu aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati Mtume صلى الله عليه وسلم aamrishwa kuambia قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نمتومي wote waliwatangazia watu wako hawajui ghaib isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atawafunulia kwa wahi kutoka kwake kwa maslah anayoyaona kueleza jambo la ghaib kama lile. Lakini kwa yeye ajua mustakbal, ajua ghaib? La. Lakini tizama namna watu wanavyofanya ghuluu na kupita mipaka. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم alizuia hii milango ya kufanya ghuluu kwa sababu ndio milango inayopeleka watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wengi leo lau kama utayazungumza haya onekana kama wewe umekuja na jambo jipya wewe. Na haya Mtume صلى الله عليه وسلم ndio aliyotufundisha. Sasa ikiwa mtu akisema masha Allah wa shi'ta, Mtume صلى الله عليه وسلم aj'altani lillahi niddan, kifu anazungumza maneno ya ghulu kama haya. Rabi'an anna Rasul Allah صلى الله عليه وسلم qad hama hima at-tauhid wa sadda turuq ash-shirk. Mtume صلى الله عليه وسلم amelinda boma la tauhid, na kuzuia kila njia inayowapelekea watu katika ushirikina. Na leo ahlul bid'ah hasa mutasawifa na ubadul qubur, kila sehemu aliyoiziba Mtume za sallama ya watu kutoingia katika shirk wameivunja, na mpaka wakaingia baadhi yao katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Chukulia mfano, sijui wana hoja gani wale wanaojenga juu ya makaburi, kwa sababu hadithi iko wazi, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil binai ala al-qubur, Mtume sallama amekataza kujenga juu ya makaburi, bali akamwamrisha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda kuwa asiwache kaburi lilonyanyuka juu illa sawaita, isipokuwa utalisawazisha na kuregesha kama kawaida, shibri moja tu. Huu wasia wa Mtume sallama kwa Ali ibn Abi Talib, hebu nendeni kwenye makaburi uangalie ahlul bid'ah namna gani wanavyojenga kwenye makaburi, bali wengine hujenga paka kubba. Wakawa moja kwa moja wa mkhalifu Mtume wa sallama katika mafunzo aliyotufunza katika hadithi ambazo ni sahihi. Mimi sijui wazifasiri vipi, kuna mambo mengine waweza kujiuliza ukashangaa, haya, hii hadithi hii utaipeleka wapi wewe? Lakini tukaona kumbe Mtume wa sallama alikuwa achunga boma la tauhid, ndio maana akakataza hayo mambo. Wakasema ina neno, jenga tu. Polepole ikaja mpaka tukaona watu wafanya tawaf kwenye kaburi, kama vile wanafanya kwenye Al-Kaaba taqarruban ila Allah, wafanya tawaf kwenye kaburi. Ikafikia mpaka watu waomba maiti, wakataa wao, kiwaambia tuombe maiti, tuwaombea. Wanatakia katakiyati rafidha, lakini ndivyo walivyo wao, na rafidha ni abna amam, ni umla tu ile ile moja, ni pesa moja imegeuzwa upande mmoja, ikigeuzwa upande wa pili yarudi kule kule. Sallallahu alaihi wasallam, kwa Mtume salama alichunga boma la tauhid, hakuna jambo lolote ambalo lakaribia tu kwenye tauhid isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alidizuia, ili asije mtu akatumbukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla ya kumalizia, leo ni tarehe moja mwezi wa Safar. Mwaka jana tuliumizwa vichwa na maswali yanayofungamana na mwezi wa Safar. Mtu atumie ujumbe, wajua huu mwezi ni mwezi gani? Unaitwa mwezi wa Safar. Huu mwezi una ukorofi, una nuksi kubwa sana. Kisha wengine waandika Mtume wa sallam, wajukuu wake Hassan na Hussein walikuwa wagonjwa karibu kufa. Utakumbuka maneno yangu, utaiona hii message. Sasa hivi itaanza kutumwa. Jibril akamwambia, ngoja ni safari hii. Ikiisha tu watapoa, si kitu kama hiyo. Ilivyoisha tu wakapoa. Mwezi huu una hivi na hivi, mambo yaendi vizuri. Kuna dua ukiisoma hiyo, yale mambo mabaya ya mwezi huu hayatakupata, na mengi ambayo tuyasikia. Al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, nakumbuka vizuri tulisoma katika babu majaa fi at-tatayyur, akataja hadithi ambayo iko katika Bukhari na Muslim. Naomba niisome leo, kisha huu ujumbe ufike kwa watu kuwa chochote unachoambiwa kuhusu mwezi wa Safar ni uongo, bali mwezi wa Safar ni mwezi kama mwezi wowote mwingine. wala hauna hususia ya ukorofi wa aina yoyote. Kwa yoyote ambaye atakwambia kuwa mwezi wa Safar kuna hiki, kuna hiki, kuna kile, kadhabun ashir, ni muongo huyo. Na akikwambia Jibril alikuja kwa Mtume za sallama akamwambia wajukuu wako kadha wa kadha, muulize imetoka wapi hadithi hiyo. Kuna mmoja juzi nimemmsikia zungumza kwa hasira sana, vijana siku hizi wamekuwa kichochote akwambia nipe hadithi, nipe aya. Sasa yeye atakakwambia nini? Atakakwambia nipe storybook ya Hadi Boys, ama akwambie ataka storybook sijui gani za kitoto kitoto hizi. Waume washaamka, hawakubali tena kudanganywa. Tosha jamani, alhamdulillah. Sasa wewe ukiambiwa toa aya, toa hadithi, wakasirika, wataka dini gani sasa? Wataka dini ya yule akifanya hii ni khairi endelea, na huyo akifanya hii ni khairi endelea, itaisha lini dini? Kila mtu azue lake. Basi haijakamilika dini yetu, na bado hatujaiamini kisawasawa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Mtume sallama asema kuwa ma min nabiyyin yursiluhu Allah subhanahu wa ta'ala ila qaumihi au kama qala illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ila khayri ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Ni haki juu ya kila mtume, ni wajib juu yake kubainishia umma wake khairi anayojua ni khairi kwa wao, na kuwaonya kutoka mara na shari anayojua ni shari kwa wao. Sasa sijui kama kuna khairi ambayo mimi na wewe tutaijua hakuifunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utakuwa umepiga hatua kubwa wewe ya kumpita mpaka mtume wako sallallahu alaihi wasallam katika khairi ambayo yeye hakuifundisha. Wewe ni kijana tu hivi. So, mimi kijana mwenzenu, keti usome wewe baba, wacha uzuzu. Vijana tukaeni tusome. Si uketi maskani kule usikize wazee wasema hivi, wazee wasema vile, kisha simama mazungumzo na hamasa jahili. Jahlan. Kisha siku hizi kuna aibu wavutwa na mavideo ili ujinga wako uonekane mkubwa zaidi. Na kikionekana na sura yako ndio unaonekana haya kabisa, huyu kumbe ni minalladhina. Samani saa ingine natumia maneno makali lakini yaudhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitaja bid'a hukasirika sana. Sana, na wakati wake hakukuwa na bid'a. Masahaba hawakuzua. Wacheni uongo, hebu wacheni masahaba vile vile. Mashia hawa wakufurisha, hawa watusi, wamalizi. Na nyinyi mkaamu kizungumzia masahaba wenyewe wanzua. Wanzua nini ya jamaa? Kisha shubha zile zile za zamani hazibadiliki. Shubha zile zile tu za zamani zile. Zile zile ambazo za kawaida zishaelezwa na wanavyoni na adilla na nini, zile zile tu wazirigelea wazikariri. Hakuna mzushi yote atakuja na jipya ambalo halikuzungumzwa na babu zake wazushi kama yeye. Na vigogo katika wanavyoni wa sunna hizi shubha wakaziyeyusha tu hivi kwa dalili za Qur'an na sunna. Kwa hili suala la kusema kuwa Safar ndani yake kuna ukorofi, hebu tuangalie Mtume wa sallama atuambia nini. Sasa wewe pima, weka katika mizani. Wataka kumsikiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama wataka kusikiliza hawa ambao ni wakorofi hao? Wao ndio wakorofi mimi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mimi nataka hapa kwenye wala safar. Hili shali zungumza kwa nyuma. Wala safar katika maana yake almuradu shahru safar kanu yatashaamuna bihi. fajaa alhadithu biibtali dhalika. Hili jambo kumbe sila leo, tangu wakati wa jahiliya walikuwa wakiitakidi ukorofi kwenye mwezi wa Safar, bali kuna wengine hata harusi hawafanyi katika mwezi wa Safar. Tarehe ngapi? Itaangukia Safari, ukorofi. Mambo yalikuwa kifanywa na kina Abu Jahal na Abu Lahab, kina Umayya ibn Khalaf. Leo watu wataka kutuletea kisha wanasibisha na Uislamu, kisha mtu sema si acha tu tuache dini hii itiwe ndani yake mambo ya kina Abu Jahal, wakati Mtume salamu wapigia vita, kisha mtu atie mambo ya kina Abu Jahal katika hii dini awachwe. Ittaqullaha fi anfusikum. Kwa hili suala la kuitakidi kuwa mwezi wa Safar una ukorofi laingia katika atiyara, na Mtume salamu asema atiyaratu shirkun. Sasa chunga itikadi yako Muislamu, usije ukaichafua na jambo kama hili ambalo amelihukumia Mtume sallama kuwa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ilikuwa ni tambihi mapema, ukiona jumbe jumbe kama hizo watumiwa, muonye anayekutumia kuwa wewe waingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallama asema atiyaratu shirkun, asi maneno yangu, maneno Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala safara aliyesema nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam azungumza maneno huko nyuma ambayo yatabatilisha message zaletwa leo, na kulikuwa hakuna message wakati ule za simu. Lakini angalia hii dini yetu ilivyo dini adhimu, katika kila enzi na kila wakati kuna hoja ambazo zasimama na kuweka mambo wazi na kuyapambanua. Kwa hivyo hapa tuona kuwa hiki kitendo chenu cha kutuma message hizi za kutishia watu kuhusu mwezi wa Safar, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikibatilisha kabla hamjavumbua mobile zenu. Kwa hivyo zishakatazwa zamani na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na akazihukumia kwa hukumu tuliyotaja. والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.